همی ترسایم همی ترسم که ایمونم به سوز دل جون جونم Thank you. زده دل که یارم زده خون بیم